ya tulwe nabo imana hatatayo abobe ya tulwe nabo tatatuba kukimanga chalelo hatatayo wabule abobe ya tulwe nabo imana Atata ivwana jalelo Atata wamule Abobeya Tule nabo Imana Atata Abobeya Tule nabo Balwana na mi mbaku yuke Baba, tutenda wapi? Aleluya, aleluya. Yesu, aleluya.